Έλα, Ραβοστόλη, ο ηλεκτρολόγο είμαι. Έλα, ηλεκτρολόγο. Τι κάνει. Καλά, εσύ. Ωραία, αστείο για το τι κάνει σήμερα, ε. Καταπληκτικό. Χάθηκε πλέον κάθε μορφή ελευθερία για μένα. Χάθηκε κάθε αξιοπρέπεια, κάθε εκτίμηση ω ακόμα και στου ίδιου μα εαυτού, ρε παιδί μου. Δεν εκτιμάμε, δεν σεβόμαστε ούτε τον ίδιο μα τον εαυτό, συνεχίζοντα, υποστηρίζοντα, όχι όλοι μα, αυτά τα το πρόσφυλλα. Συγχαρητήρια στον ελληνικό λαό. Μπράβο του. Υποστηρίξανε για ακόμα μια φορά το 40% μια χαρά ομάδα φωνιάδων. Συγχαρητήρια πολλά. Εγώ ντρέπομαι που ανήκω ακόμα και σε αυτή την κοινωνία, έτσι. Ντρέπομαι. Με έχουν οδηγήσει εδώ και πολλά χρόνια να φύγω από αυτή τη χώρα. Μετά το χτεσινό μου το επιβεβαίωσαμε με χειρότερο τρόπο. Πού να πας, παιδί μου, που έχει καλύτερα. Τι θα κάνεις τον ηλεκτρολόγο έξω. Εκεί είναι βλαμμένοι, έχουν στις μπρίζες τρεις τρύπες. Α, στο διάλο. Δεν είσαι ειδικευμένος για να το κάνεις αυτό τώρα. Άστο. Άρε που μου που φτάσαμε. Κάτσε εδώ. Πού έχει καλύτερα. Επίσης μην τρελαινόμαστε. 2 εκατομμύρια είναι οι ψήφοι της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Είμαστε κι άλλοι, είμαστε περισσότεροι οι άλλοι. Κοίτα, εγώ πάντως θα το πω και αυτό. Δεν χάρηκα που αυτό που ψήφισα εγώ πήγε καλά. Γιατί με το Θήμιο το ίδιο ψηφίζουμε. Δεν χάρηκα καθόλου. Γιατί θα μπορούσε να είχε πάει πολύ καλύτερα. Θα μπορούσε να έχει ότι ο λαός σώζει τον λαό. Καλησπέρα, Αποστόλη. Καλησπέρα. Σήμερα είσαι το number one, είσαι περιζήτητος. Εγώ. Εσύ βέβαια, στο τηλέφωνο, παιδί μου. Το τηλέφωνο συνέχεια μιλάει. Περιμένετε και περιμένετε και περιμένετε. Λοιπόν, συμφωνώ απόλυτα με όλα αυτά που λέει ο Θήμιος. Από χθες τα σκέφτομαι τα πάντα όλα. Να δώσω συγχαρητήρια στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος που έστω ανέβασε αυτό το μικρό ποσοστό και δεν έφυγε από εδώ και από εκεί. Να δώσω συγχαρητήρια στην κόρη μου που ήταν υποψήφια 3 εβδομάδων και ανέβασε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό με τη βοήθεια των άλλων συντρόφων. Στη δράμα των υποψηφίων και ανεβήκαμε στη δράμα. Ανεβάσαμε το ποσοστό μας στη χωριστή και βγάλαμε 17%. Βουλευτή βγάλατε? Εσύ για 0,7%, αλλιώς θα έβγαινε βουλευτής η κόρη μου. Άμα. 0,7. Να βγούμε στην πλατεία να τους βρούμε αυτούς τους μαλάκες. Πού είναι αυτοί οι μαλάκες? Αυτό το 0,7 που στο διάλογο πήγε. Τέλος πάντων, έτσι κι αλλιώς δεν έχει ιδιαίτερο νόημα. Σε εκλογές πάμε ξανά. Οπότε ποιος θα βγει σε επόμενες είναι το θέμα. Βγήκε ένα κόμμα εδώ στην, δεν ξέρω, Πανελλήνια πρέπει να είναι, Πανελλαδικό, το οποίο είναι Παπάδες Καλογρίας. Είδα εγώ πρώτη φορά Καλογρία να θέλει να ψηθεί. Και το ονομάζουν Νίκη αυτό το κόμμα. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο αρχηγός αυτού του κόμματος. Και πήρε στη δράμα 6%. Τρελαίνεσαι. Καλά, παντού πήρε τον Νίκη, άστο. Παπάδες, καλογέρι, αντιβουλιαστές. Ή τέλος πάντων, να σου πούμε κι αλλιώς, ένα βολικό δεκανίκι που δημιουργήθηκε τελευταία στιγμή, αν χρειαστεί. Ναι, κατέβασαν τους άλλους από το τρένο και ανεβάζουν αυτό, κατάλαβε. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω, το οι κομμουνιστές να μην επαναπαυτούν μέχρι τις 25 Ιουνίου, πότε θα γίνουν οι επόμενες εκλογές. Πάμε δυνατά και δεν αφήνουμε κανένα. Συλληπιτήρια στο ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι φταίει το κουκουέ που δεν βγήκε. Καλά, εκεί θα ακούσουμε τώρα μεγάλες παπαριές. Ήδη ξεκινήσανε. Εμείς φταίμε που δεν βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά τα σούργελα που μάζεσαν τα παλιά υλικά και θέλουν να μας τα παρουσιάσουν για καινούργια, δεν φταίνε όλα αυτά το κουκουέ πάντα. Αποδεχόμαστε ότι φταίμε εμείς. Την άλλη φορά ας πάρουν καινούργια υλικά και ας βγουν πρώτοι. Να είστε καλά, γεροί, αγαπάμε Θήμιο και Αποστόλη και θα είμαστε εδώ μέχρι τις 25 Ιουνίου δυνατά να ανεβάσουμε πολύ πιο ψηλότερα το κόμμα μας. Αποστόλη, έλα. Τι έκπληξες. Για ποιον έπαιρνες? Δεν με περίμενες να το σηκώσω? Εγώ έπαιρνα για το Θήμιο. Α, μάλιστα. Αλλά το σηκώσε εσύ τελικά. Ενώ συνήθως το σηκώνει ο Θήμιος, ας πούμε. Τέλος πάντων, να για πες. Συνήθως, ναι, μου το σηκώνει ο Θήμιος. Λοιπόν, να σου πω, κοίτα, έχουμε μια εξέλιξη ιστορικά η οποία τη λες και καλή, ρε παιδί μου. Και είναι. Μετά τη σοσιαλδημοκρατία, συνήθως μετά έχουμε ναζισμό. Εντάξει, τώρα έχουμε ακροδεξιά. Οκ. Είναι κάτι καλύτερο από ό,τι συνήθως φέρνει η σοσιαλδημοκρατία. Είναι κάτι καλύτερο. Η Νέα Δημοκρατία είναι το καλύτερο. Το ναζισμό, ωραία, είναι καλύτερο. Είναι ακροδεξιά απλά. Α, μάλιστα. Εκεί φτάσαμε. Συνήθως μετά τη σοσιαλδημοκρατία. Έχουμε ναζισμό. Τώρα μετά τη σοσιαλδημοκρατία καταφέρανε αυτοί και βγάλανε πάλι το Μητσοτάκη. Εντάξει, δεν είναι και το καλύτερο δυνατό. Είμαστε όλοι σε μια σύγχυση γενικότερα, ναι, καταλαβαίνω. Το καλό της υπόθεσης είναι ότι τουλάχιστον το κόμμα βγήκε αυξημένο. Αυτό ναι. Και θα υπάρχει κάποια αντιπολίτευση. Και γι' αυτό και στις δεύτερες κάλπες, κάτσε να σου πει εδώ ο γιος μου λίγο. Εδώ σ' ακούω τι ψηφίζουμε. Κουκουέ δαγκωτό. Κουκουέ δαγκωτό. Μόνοι τους και όλοι μας, πες του. Είναι δύσκολο αυτό. Είσαι καλά, ρε. Καλά, μια χαρά. Σοκ εχθές, σοκ. Και δέος. Έλα. Θα σου πω ένα πράγμα. Πες μου. Εγώ είμαι Σιριζέος, έτσι. Το σοκ λοιπόν δεν είναι μόνο στο Σιριζέο. Εγώ πιστεύω ότι είναι παντού. Προφανώς είναι παντού. Μόνο στο Σιριζέο είναι. Όταν βγαίνει ο Μητσοτάκης με 20 μονάδες μπροστά, είναι μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος νοιάζεται για το ΣΥΡΙΖΑ καταρχάς τώρα? Ακριβώς. Εγώ που είμαι Σιριζέο δεν με νοιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα σε νοιάξει τώρα, παιδί μου. Με την πούτσα έξω θα κυκλοφορούν αυτοί τώρα. Αυτά που κάνανε θα τα κάνουν επί 10 και θα σου λέει είμαι και αυτοδύναμος. Κανονίστε καμιά μαλάκα. μαλακία να του δώσετε 180 βουλευτές να μπορεί να αλλάξει και το Σύνταγμα. Κανονίστε. Θα ξεφτυλιστούμε κανονικά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μια ευκαιρία υπάρχει ακόμα. Στις 25 του Ιουνίου. Δεν έχω ελπίδα. Όχι, δεν λέω τέτοιο. Τουλάχιστον να τρέμει το φιλοκάρι του ότι μπορεί να πέσουν ανά πάσα στιγμή. Να βγουν οριακά. Γιατί ότι θα βγει από ό,τι φαίνεται. Θες να γίνει το Πασόκ 30% και αυτή 35%. Ας γίνει έτσι, δεν με νοιάζει εμένα. Να μην έχουν τέτοια διαφορά με τον δεύτερο. Γεια σου, Πασόκ μεγάλε. Πασόκ και πάση Ελλάδος. Γεια σου, Πασόκ μεγάλε. Επιστρέφουμε, Πασόκ, ωραία χρόνια. Αχ, Πασόκ, ωραία χρόνια. Να το, το ορθόδοξο, το καλό, έλα, γεια. Ικανοποιημένοι και πανηγυρίζονται για τους 10 νοματέους που σας ψηφίσατε παραπάνω. Ποιος? 10 νοματέοι σας ψηφίσατε παραπάνω και πανηγυρίζετε και λέτε για τον Τσίπρα ότι ο Τσίπρας επανόρθωσε τη δεξιά. Ενώ? Τι ενώ? Ενώ? Ποιος έστρωσε το δρόμο, ας πούμε. Όλοι εναντίον. Ούτε ο μαλάκας δεν τον πιστεύει, να πούμε. Τον ευγάλατε κι αυτό να. Καλά, είναι γνωστές οι ευθύνες του Κουκουέ που δώσαν 40% στο Μητσοτάκη τώρα. Μην το αναλύσουμε. Δεν είπα, ρε, αλλά αυτό, λοιπόν, κάποια στιγμή να υποθούν κι αυτά. Δεν είπα ότι είναι ευθύνες του Κουκουέ. Αλλά είναι ευθύνες όλων. Όλη τη αριστερά. Εντάξει, τώρα και μου λέει ο Θήμιος να ενωθούμε, πού να ενωθούμε. Με τον Κουκουέ να ενωθούμε. Εδώ του λες στο άλλο νου. Εδώ στο χώρο που δουλεύω, του λες στο άλλο φίλε, εδώ γίνεται χαμός. Εδώ ιδιωτικοποιούν τα λεωφορεία. Και σου λέει, ναι, να ρίξουμε πρώτα τον καπιταλισμό. Ωραία, ρε μαλάκα, να ρίξουμε τον καπιταλισμό. Πάμε πρώτα να πάρουμε εδώ τη χώρα και μετά το καπιταλισμό να το ρίξουμε. Ένα-ένα, ναι, σωστό. Μία-μία οι δουλειές. Όλα μαζί δεν γίνονται. Ναι, εντάξει, θα πάμε αύριο να πάρουμε τα πετρέλαια και τα φυσικά αέρια μόνοι μας. Έλα, χάρη καλά, σε καλά. Δύσκολες μέρες. Δύσκολες μέρες. Όχι, δεν είναι δύσκολες μέρες. Είναι δύσκολες μέρες. Έρχονται δύσκολες μέρες. Απλά θέλω να πω δεν θα κάνει και μεγάλη αλλαγή. Προϋπήρξαν δύσκολες μέρες. Στα ίδια σκατά συνεχίζουμε. Φίλε, αλλαγή φίλε έγινε το 81. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα είναι ντεμέκ. Να τα. Ένα-ένα μου τα βγάζεις. Ένα-ένα. Εντάξει, δεν σου λέω δεν έκανε μαλακίες. Τσακωνόταν με τον άλλο το βλάκα. Ποιος είναι της αλλαγής. Ο άλλος έκανε πάρτι. Τώρα, ό,τι και να μου πεις εσύ, αυτό που καταγράφηκε χθες, δυστυχώς αυτή η μεγάλη διαφορά τα λέει όλα. Εγώ τη λέω μεγάλη πούτσα αυτή τη διαφορά. Εντάξει, αν θα μου πεις εσύ τώρα αν είχε ευθύνες ή όχι. Φάνηκε στο αποτέλεσμα. Ποιος είχε τις ευθύνες. Εντάξει, ναι, ρε Αποστόλη, αλλά δεν μπορούμε να λέμε ότι ο Τσίπρας δεν είχε στελέχη. Ενώ ο άλλος ποιον είχε, τον Γεωργιάδη. Δηλαδή, όταν κερδίζει η κυβέρνηση και χάνει η αντιπολίτευση, η αξιωματική αντιπολίτευση, γιατί βγήκαν και κάποιοι κερδισμένοι από την αντιπολίτευση, οι περισσότεροι πλην του Τσίπρα. Θεωρείτε το Κουκουέ κερδισμένο. Η ελληνική λύση. Το Κουκουέ και το Πασόκ πήραν παραπάνω ποσοστό από όσο είχαν πριν. Και η Νέα Δημοκρατία, έτσι που είναι κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ μόνο πήρε παρακάτω. Πάρ το λογικά το πράγμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι ήταν, ένα 3% ήταν, ένα 4% ήταν. Α, τώρα γυρίσαμε ότι ήταν ένα 3%. 104. Δεν ήταν, ας πούμε, η αλλαγή. Δεν ήταν ενσωματωμένη όλη η κοινωνία εκεί. Ενσωματωμένη η κοινωνία δεν ήταν. Όταν βλέπεις τώρα τη δυτική Αττική και εργατική τάξη να πηγαίνει στο ριδό στο Μητσοτάκι, όχι, ρε φίλε. Αποστολή. Έλα. Έχει πάρει φωτιά το τηλέφωνο. Ο Στάθης από την Πάτρα είμαι. Έλα, Στάθη. Έχω πάρει μια βεντάλια και κάνω αέρα στο τηλέφωνο. Ζεσταίνομαι. Έχω μια βεντάλια και κάνω αέρα στο τηλέφωνο. Φαντάζομαι. Αποστολή, όμως είμαι 37 χρονών όπως έχουμε ξαναπεί. Και εγώ αξιοπρέπεια σαν άνθρωπος, γι' αυτό και ψηφίζω Κουκουέ. Δεν ξέρω αν είμαι ο μόνος άνθρωπος, ρε φίλε, που πληρώνω ακριβά τη βενζίνη, ακριβά το σούπερ μάρκετ, το νερό που θα ιδιωτικοποιήσουν, τα ενίκια που ανεβαίνουν. Αλλά ο κόσμος τι ξεχνάει, ρε φίλε. Ξεχνάει τα τέμπη. Ξεχνάνε τις φωτιές. Ψηφίζουν ένα κόμμα, ρε φίλε, που χρωστάει 430 εκατομμύρια. Εγώ σήμερα ντρέπομαι. Πώς να μην τρέπεσαι, είναι να μην τρέπεσαι. Δεν είναι μόνο να τρέπεσαι, είναι και να φοβάσαι. Να φοβάσαι τι θα γίνει. Ποιους άλλους θα χάσουμε. Αποστολή, ως φορές έχω πάρει τηλέφωνο, φίλες έχω πάρει για το χαβαλέ, γιατί τα λέμε ωραία, αλλά από πίσω πάντα κρύβεται ένας προβληματισμός. Αυτή τη στιγμή, φίλε, ντρέπομαι. Ντρέπομαι που είμαι Έλληνας. Αλλά έχω αξιοπρέπεια, ρε φίλε. Καλησπέρα. Τι κάνετε, κύριε Αποστόλη, συγχαρητήρια. Καλησπέρα, ποιος είναι? Φανατικός ακροατής σας είμαι. Να είστε καλά. Το καλύτερο δυνατό ελπίζω να αποδόθηκε, δηλαδή όσο είναι να πάρει ο καθένας, κατάλαβες. Σύμφωνα με την δυναμική του να το πάρει. Το πήρε, δεν ξέρω τι πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον κάτι μεγάλο πήρε. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ τι πήρε, νομίζω δεν αφορά κανέναν, δεν αφορά την κοινωνία. Την κοινωνία την αφορά τι θα πάρει από το Μητσοτάκη. Ακριβώς. Και από το Μητσοτάκη θα πάρουμε όλη τα αρχίδια μας. Ο Μητσοτάκης λοιπόν που πήρε αυτό το 40, τι θα το κάνει, ακριβώς αυτό που έλεγε και πιο πριν. Μια ισχυρή κυβέρνηση να εφαρμόσει το πρόγραμμά του και το ξέρουμε το πρόγραμμά του. Τώρα το θέμα, τι να πούμε, ποιος θα τον κοντράρει αυτόν, ρε Αποστόλη, να τον γυρίσουμε λίγο στο σοβαρό. Ποιος τον κοντράρει 4 χρόνια. 4 χρόνια ποιος τον κοντράρει, ξέρουμε πολύ καλά, αυτοί που τον κόντραραν και πριν. Αυτοί που κόντραραν αυτές τις πολιτικές και πιο πριν. Αυτοί θα κοντράρουν και πάλι. Ακριβώς. Και γι' αυτό, για κάτι που χαίρομαι, είναι ότι αυτό το ποσοστό του Κουκουέ βγήκε κάτω από τέτοιες συνειδητές. αρκετή ψήφο πολλών ανθρώπων το ψηφίσαν γιατί ξέρουν τι θα κάνει μετά τις εκλογές. Δυστυχώς είναι δύσκολη η κατάσταση. Θα παλέψουμε και στις δεύτερες εκλογές να φέρουμε και περισσότερο κόσμο. Και εγώ θα έλεγα ακόμη και δεξιούς οι οποίοι πιστεύουν ότι. Μην αρχίζουμε τις μαλακίες του ΣΥΡΙΖΑ γιατί θα φτάσουμε στο ακόμα και τους φασίστες. Αυτούς τους ανθρώπους που θα ψήφιζαν την Χρυσή Αυγή, να τους πάρουμε, να τους κερδίσουμε. Όχι, όχι, προσέχω, δεν έχω τέτοια λογική. Όχι, αλλά αυτός που ψηφίζει τον Πλεύρη δεν έχει καμιά δουλειά στο ΚΚΕ. Τον εργαζόμενο, ρε Αποστόλη μου. Τον εργαζόμενο που είναι φτωχός όπως είναι. Τον εργαζόμενο, ναι. Αυτόν ο οποίος δεν έχει μισομίλιο μοίρα και ψηφίζει την Δημοκρατία γιατί του έδωσε να πας. Αυτόν λέω. Ή γιατί τον απείλησε το αφεντικό, δεν ξέρεις ποτέ. Γιατί ήταν μια τρομοκρατική κατάσταση συνολικά. Δεν το ξέρεις αυτό. Ένα ποσοστό έγινε και έτσι. Όταν βλέπεις χωρίς καμία εδώ σε βίντεο να ξέρουν ότι όλοι έχουν κινητά και τραβάνε βίντεο τα αφεντικά από τις ασφαλιστικές αυτές που πήγε ο Άδωνης και σε άλλα που δεν τα είδαμε σε βίντεο. Να το λένε έτσι απροκάλυπτα και με εκβιασμούς. Μην περιμένεις πολλά. Δεν υπάρχει επιλογή εδώ. Δεν είμαι τόσο δημοκρατικός σε αυτά τα πράγματα και σας το έχω αποδείξει. Είμαι δίκαιος. Φαντάσου τι γίνεται και χωρίς βίντεο. Φαντάσου. Τέλος πάντων, δύσκολα δικά τα πράγματα, αλλά εγώ είμαι χαρούμενος για αυτό το λόγο. Δυστυχώς όμως είναι πολλή δουλειά ακόμη. Εγώ δεν είμαι σαν τους Σιριζέους να βρίζω το λαό, γιατί τώρα αφού ακούω και διάφορα γραπτά στο διαδίκτυο των Σιριζέων ότι λαός είναι αυτός, θα φύγω στο εξωτερικό και τι είναι αυτά τα πράγματα. Όχι. Αυτός ο λαός μπορεί να αλλάξει. Θέλει πολλή δουλειά όμως ακόμα. Μην τρελαινόμαστε, παιδιά, μην τρελαινόμαστε. 2 εκατομμύρια βγάλαν αυτό 40%. Δεν είναι όλη η Ελλάδα αυτό. 2 εκατομμύρια της Ελλάδας είναι αυτό. Για δες και το 48% που απήχε. Αυτό σου λέω τώρα, μην τρελαινόμαστε. Ήρεμα κάπου. Πρέπει να ενεργοποιηθούν και αυτοί. Απλά όσο δεν πάει αυτό 48% να ψηφίζει και δεν μετέχει, τα 2 εκατομμύρια θα αποφασίζουν και για το 48%. Να σου πω και ένα χαρακτηριστικό από ένα εκλογικό τμήμα που είναι αντιπρόσωπος θες. Είσαι αντιπρόσωπος, Λέρα. Εκπρόσωπος ενός κόμματος. Ήρθε μια οικογένεια, μπαμπάς, μαμά γύρω στα 60-65, με δύο παιδιά 25-26 χρονών. Και τους βγάζει ψηφοδέλτιο και λέει: αυτό θα ρίξετε, κανονίστε και φέρτε μου αυτά που θα ρίξετε μέσα. Και μπήκε με η κόρη και ο γιος, η μάνα ήταν άλλο επώνυμο, φαντάζομαι πήγε αλλού να ψηφίσει. Και ψηφίσανε μαζί. Φυσικά και φαντάζεσαι τι ψηφίσαν οι άνθρωποι. Αλλά δεν μπορούμε να φανταστούμε τέτοια παιδιά 25 χρονών να έχουν τον μπαμπά τους και να τους φέρνει στις εκλογές να ψηφίσουν. Καλά, κάποιοι πρέπει να πάνε και στις εκδρομές της ΔΑΠ στη Μύκονο. Κάποιοι πρέπει να διανθίζουν το φυτώριο της. Δεξιάς. Καλά, μάνα μου, άκουσα το θύμιο τώρα. Εγώ που έχω λίγες τρίχες στο κεφάλι που μου πέσαν και οι υπόλοιπες. Ρεσί ο Καραμαλής, αυτός ο γόνος της καλής οικογένειας, ξαναβγήκε και βγήκε και πρώτος στα σέρας. Είναι αυτό που είπατε. Τα κάστρα δεν πέφτουν. Ναι, ναι, ναι. Γιατί ο λαός επιβραβεύει. Δεν θα τρελαθούμε. Για να σου πω κάτι. Δεν είναι περίεργο. Αυτοί φοράγανε κουκούλα στην κατοχή και δίνανε τους ήρωες της αντίστασης για ένα τενεκέ λάδι. Μετέπειτα γίνανε πρωθυπουργοί και υπουργοί. Πού είναι το περίεργο, δεν κατάλαβα. Ο σκατόψυχος ο θείος του θείος του δεν είναι ο σκατόψυχος. Ο τεδάκιαρχης τι σόι έχουνε. Από εκεί είναι και αυτός τέλος πάντων. Θείος παππούς. Τέλος πάντων τη σκατά είναι. Άπιασε όλη την Μακεδονία, τον Εύρο, τη Θράκη και την Θεσσαλία. Έφυγε στο Βέλγιο, στη Γερμανία και σε όλο τον κόσμο μετανάστες. Και από ό,τι βλέπεις στα μέρη μου εκεί πάνω, ειδικά ο τιμημένος Εύρος, που είναι και αρσενικός νομός, δεξής προς οπλέ, τα ίδια τα σέρες, γιατί δεν είναι οι σέρες, είναι τα σέρας, έτσι. Γάμισε τα, δεν υπάρχει σωτηρία. Καραμαλισμός ή τάγκς.